Sadina Bo'ston əsərində bir hikayət bərilgən, hikayətə sərlavxa qoyulmagan, ləkən bizə bu hikayətə su berib yaxşılık qilgən adam haqqıdəgi hikayət desək boladım, qızıqlı işdinlə. Bir adam, səxrada təşnəlikdən can berayatgən itə duç gəlibdi. Dər xal qalpaqını, yəni topsını yeçib, onu idiş qılıb, ona su, şunu suya doldurub, itə su bəribdi. Qaran, itini tənəsinə hayat yürübdi. Təşnəlikdən can berayatgən it özünə gəlibdi. Yürüb gitibdi. Aradan biraz vaxt ötibdi. Və oşa adam bilib-bilmin bir günah iş qılıb qoyibdi. İyi qaran, şəxər qazısının çüşügə Peyğəmbər girib, oşa adamını günahını sorab durubmuş. Demək xulasa, qaran, nə oda cəksədi? İtə qılğan yaxşılıqını savabı şünçə əkən, Peyğəmbər günahını sorab durubdu, dəbdi. Bunda insanı insana qılğan yaxşılıqının umuman baxası yox, yəni baxası barını dəcək.